0%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 1 października, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis. Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewartowski. Po śmierci Kornela Morawieckiego we Wrocławiu zostanie wyłożona księga kondolencyjna. Będzie można wpisywać się do południa. Polska po wichurach. Jest jedna ofiara śmiertelna, kilkunastu rannych, kilkaset uszkodzonych dachów i awarie prądu. Wysłuchanie Janusza Wojciechowskiego w Brukseli. Dwie komisje sprawdzą kwalifikacje i kompetencje polskiego kandydata na komisarza do spraw rolnych. W Starym Ratuszu we Wrocławiu w południe ma być wyłożona księga kondolencyjna po śmierci Kornela Morawieckiego. Założyciel Solidarności Walczącej, działacz antykomunistycznej opozycji, marszałek senior, zmarł wczoraj w wieku 78 lat. Za działalność na rzecz niepodległości Polski został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a kilka dni temu Orderem Orła Białego. Współpracownicy Kornela Morawieckiego i byli działacze opozycji wspominają zmarłego jako wizjonera. Andrzej Kołodziej przypomina, że kiedy zmarły mówił o odzyskaniu niepodległości i obaleniu komuny, nikt wtedy w to w Polsce nie wierzył. Kornel miał swoje zasady. Zasady, które ujął w ramach programu Solidarności Walczącej i dla niego to było najważniejsze. Przestrzeganie tych zasad i konsekwentne dążenie do celu. Kornela Morawieckiego jako człowieka wiernego zasadom, niezłomnego, zapamięta też Maria Wanke-Jerje, współautorka pięciu książek o bohaterach Solidarności. Pozostał wierny swoim poglądom przez całe swoje życie. Czasy się zmieniały, warunki się zmieniały, a on tym poglądom był wierny. Kornel Morawiecki czynnie działał w opozycji antykomunistycznej. W sierpniu 80 roku włączył się w organizowanie strajków we Wrocławiu i współtworzył regionalne struktury Solidarności. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Strażacy walczą ze skutkami wichur, a energetycy z awariami. Silny wiatr, który szalał w ostatnich godzinach nad Polską, łamał drzewa, zrywał dachy i linie energetyczne. Na Podkarpaciu drzewo spadło na samochód, zginęła jedna osoba. W całym kraju rannych zostało 18 osób. Ponad 650 razy interweniowali strażacy w województwie śląskim. Joanna Opas. Jak informuje Straż Pożarna, na szczęście nie ma osób poszkodowanych, a interwencje dotyczyły głównie usuwania połamanych drzew i konarów. Do takich przypadków strażacy wyjeżdżali blisko 600 razy. Z dwóch budynków gospodarczych wichura zerwała także dachy. W związku z sytuacją atmosferyczną występowały także przerwy w dostawach prądu. W województwie pozbawionych dostaw energii było 11 tysięcy odbiorców. Najwięcej, bo aż 4 tysiące, prądu nie miało w Tychach. Ponadto na braki prądu narażeni byli także mieszkańcy Orzesza w powiecie mikołowskim i Sosnowcu. Aktualnie wciąż 540 odbiorców pozostaje bez dostaw energii. Awarie są na bieżąco usuwane. W całym kraju bez prądu było wieczorem ponad 100 tysięcy osób. A wiem, czego się spodziewać, mówi Janusz Wojciechowski. Polski kandydat na unijnego komisarza do spraw rolnictwa stanie przed dwoma komisjami. Właśnie rolnictwa, a także środowiska. Będzie odpowiadał na pytania europosłów. Wiem, jakie kwestie interesują posłów najbardziej. Będę przygotowany do wszystkich odpowiedzi. Zajmuję się wspólną polityką rolną, żeby tutaj być zaskoczonym. To jest 12 lat w Parlamencie Europejskim i to jest 3 lata w Europejskim Trybunale Obrachunkowym, gdzie też zajmowałem się rolnictwem. Więc właśnie wszystkie główne kwestie, które dotyczą rolnictwa, cały czas były w moim zainteresowaniu. Wysłuchania kandydatów na komisarzy zaczęły się wczoraj w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Mają potrwać do przyszłego tygodnia. Wszyscy muszą uzyskać pozytywną akceptację deputowanych. Trudnili się głównie handlem narkotykami, ale na koncie mogą mieć też porwania, pobicia i wymuszenia rozbójnicze. Pięciu gangsterów ze zorganizowanej grupy przestępczej zatrzymali policjanci CBŚP i szczecińscy prokuratorzy. Grupa działała w Kamieniu Pomorskim i jego okolicy w latach 2014-18. Śledczy ustalili, że członkowie mogli uczestniczyć w obrocie dziesiątkami kilogramów narkotyków, m.in. marihuaną, amfetaminą czy ekstazy. Podejrzani są także o podpalania samochodów, rozboje, groźby, pobicia, a także pranie pieniędzy. Policjanci i prokuratorzy proszą o kontakt osoby pokrzywdzonej. Gangsterzy usłyszeli już zarzuty. Cała piątka została tymczasowo aresztowana. Studenci wracają na uczelnie. Dla części będzie to nowy rozdział w życiu. Najstarsza uczelnia w Polsce, Uniwersytet Jagielloński, rozpoczyna 656 rok akademicki. Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Jagiellońskim rozpoczyna 45 tysięcy studentów i około 7 tysięcy pracowników. Pierwszy rok studiów rozpocznie 7,5 tysiąca żaków. To o 1000 mniej niż przed rokiem. Nie jest to kwestia niżu demograficznego, tylko zaostrzenia zasad rekrutacji, tłumaczy prorektor UJ profesor Jacek Popiel. Przestaliśmy myśleć w kategoriach liczby studentów. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy mieli bardzo dobrych studentów. Ostatnie miesiące uczelnia poświęciła na dostosowanie się do reformy szkolnictwa. Przyjęty został nowy status, a obok rad wydziałów powstały rady dyscyplin. Wszelkie uprawnienia dotyczące nadawania stopnia doktora habilitowanego przechodzą do rad dyscyplin, których będziemy mieli 26. Zgodnie z nową ustawą na UJ-cie powstały też szkoły doktorskie. Najstarszą w Polsce uczelnię w tym roku akademickim czeka jeszcze przygotowanie regulaminów nagrodzenia pracowników oraz wybór nowych władz. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. O sporcie Jan Kałucki. Rozpoczął się kolejny turniej z udziałem polskich siatkarzy. Po Lidze Narodów, turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich i Mistrzostwach Europy przyszedł czas na Puchar Świata. Impreza odbywa się w Japonii. Biało-czerwoni powinni już być na parkiecie, ale niestety nie są. Przedłużyło się spotkanie Stanów Zjednoczonych z Argentyną. Amerykanie przegrali 2-3, a mecz Polski z Tunezją rozpocznie się za 30 minut. Teraz piłka nożna. Za nami 10 kolejek w PKO Ekstraklasie. Wczoraj Zagłębie Lubin wygrało u siebie z ŁKS-em Łódź 3-1. To 8. ligowa porażka ŁKS-u z rzędu. Trener Kazimierz Moskal. Czasami to wygląda tak, jakbyśmy sobie sami podcinali gałąź, na której siedzimy. Szukamy pewności w grze. Po wygraniu w Pucharze Polski mieliśmy nadzieję, że tutaj zagramy dobry mecz i w końcu przełamiemy tą serię w lidze porażek. I powiem tak, zaczęło się naprawdę dobrze. Stworzyliśmy kilka sytuacji, oddaliśmy kilka groźnych strzałów. Ale ja wiem, że to pewnie się będę powtarzał po raz kolejny, ale sposób, w jaki my tracimy bramki, to naprawdę nie przystoi. Efekt jest taki, że ŁKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, prowadzi pogoń Szczecin przed Krakowią i Lechią Gdańsk. I na koniec lekkoatletyka. Za nami czwarty dzień zmagań na Mistrzostwach Świata w Dausze. Można odnieść takie wrażenie, że o samej organizacji mistrzostw mówi się tak samo dużo jak o wynikach. O kulisach lekkoatletycznego mundialu powie Tomasz Grazdowski. Pierwsze obserwacje z Dauchy z Mistrzostw Świata nie wypadają najlepiej. Na pogodę organizatorzy wpływu nie mają, ale na pozostałe rzeczy owszem, ale o nich jeszcze będzie czas opowiedzieć. 38 stopni powoduje, że człowiek wychodzący z klimatyzacji cofa się do środka. Dzisiaj o 12 mają być 42 stopnie. Jak wilgotna, gorąca ściana, jak żelazko czyhające w drzwiach. Trudno. W autobusie za to 18 stopni. Dramatycznie zimno, jakby wszyscy chcieli jakąś przyjemną, średnią temperaturę znaleźć. Na stadionie za to przyjemnie, myślę, że ze 24 stopnie, ale za to dmuchawy powodujące ten przyjemny chłód wieją tak, że na trybunie bez czapki czy szalika, nawet bluzy, trudno wysiedzieć. Łatwiej tu się zasiębić niż przegrzać, ale faktycznie na to organizatorzy większego wpływu nie mają. Mieli za to na wszystko inne, ale lekcji chyba do końca nie odrobili, o czym będzie jeszcze okazja powiedzieć. Daucha, Tomasz Gorazdowski. A mi się rzuciły w oczy te puste krzesełka na stadionie. Finał biegu na 100 metrów oglądała garstka widzów. No ale to była pogoda. A jak pogoda tutaj? A zaraz panu wszystko opowiem. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Michał mówi, że tych kibiców to wywiało tymi dmuchawami. Zachmurzenie duże będzie z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy o umiarkowanym natężeniu. Jedynie na południowym wschodzie zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura, proszę pana, 12 stopni w Koszalinie i Gdańsku, 13 w Suwałkach i Olsztynie, 14 w Bydgoszczy, Toruniu i Białymstoku, 15 w Gorzowie i Zakopanem, 17 w Poznaniu, Łodzi, Jeleniej Górze, 18 w Zielonej Górze i w Kielcach, 19 w Rzeszowie, Przemyślu i Wrocławiu, do 20 w Opolu, w Katowicach i Krakowie, gdzie tam do 42. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Powrót na studia z MediaMarkt i wielkie rabaty. Na przykład kupując smartfona Motorola Moto G7 Plus z ekranem Full HD Max Vision o przekątnej 6,2 cala oszczędzisz 400 zł, płacąc tylko 999 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą.

Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, Małgorzata Gitawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, liderka kampanii. Dzień dobry, witam serdecznie. Pani marszałek, jak będzie pani wspominać zmarłego marszałka seniora Kornela Morawieckiego? Rzeczywiście ta postać nietuzinkowa. Poznałam go dopiero tak naprawdę w tej kadencji Sejmu. Przedtem widziałam i obserwowałam jego działalność polityczną. Pamiętam jego manifestacje, które organizował jako takiego bardzo silnego i bojowniczego mężczyznę, a w Sejmie, może już ze względu na wiek, był takim posłem bardzo spokojnym, wyważonym. Może na doświadczenie życiowe. Może, ale rzeczywiście na tle naszego bardzo takiego brutalnego i nerwowego Sejmu był osobą bardzo taką wytonowaną, spokojną. Na pewno Kornel Morawiecki nie był człowiekiem konfliktu i nienawiści, a tego w kampanii nie brakuje. Pani hasło to współpraca, a nie kłótnie. Apeluje pani o szacunek. Czy we władzach Koalicji Obywatelskiej i Platformy Obywatelskiej jest wola, by co najmniej szacunek dla przeciwników i konkurentów politycznych był w tej kampanii zachowany, by obowiązywał kandydatów z waszych list? Tak, i tak jest. I nasi kandydaci wszyscy starają się... No właśnie nie wszyscy, dlatego o to pytam. Starają się zachowywać w taki sposób, żeby nikt nie mógł posądzić ich, że nawołują do nienawiści, czy zachowują się w sposób niewłaściwy, czy niekulturalny. Polityka to emocje i jak obserwuję kampanię moich kolegów i koleżanek, mogę powiedzieć, że bardzo, bardzo starają się. Pani marszałek, ale pani pewnie wie, o kogo ja pytam, bo ja pytam przede wszystkim o jedną osobę, której nazwiska konsekwentnie nie wymieniam od początku, a ta pani łamie te zasady, o których pani mówi, o które pani apeluje wielokrotnie i z premedytacją. Czy jest jakiś sposób, żeby przekazać, my sobie tego nie życzymy, my nie życzymy, żeby z nami współpracowało? Ja wielokrotnie mówiłam, że każdy z nas sam odpowiada za to, jak się zachowuje, co mówi, jakich słów używa. Apeluję o to do wszystkich moich kolegów, koleżanek. Apeluję do Polaków, z którymi rozmawiam, bo ludzie chcą tego, żeby jakość debaty była inna. A tak naprawdę to wyborcy zweryfikują, jakich ludzi chcą, jakich słów chcą słyszeć. I tylko tyle mogę powiedzieć. Ja uważam, wszyscy zacznijmy od siebie. Zresztą podpisałyśmy z panią Dulkiewicz, z panią Adamowicz, z posłami z Pomorza taką deklarację, czego oczekujemy od nas samych, co my chcemy zrobić, żeby, bo jeżeli mówimy, że chcemy walczyć z nienawiścią i z hejtem, najpierw musimy dawać przykład, że można inaczej, a potem rozliczać wszystkie inne osoby. No jasne, ale specjaliści od wizerunku mówią, że po prostu ten przypadek psuje kampanię i psuje pani przekaz, więc mówię, jedna osoba nawet najbardziej nie może zepsuć przekazu, to jest jedna osoba, no właśnie, a jednak na troszkę może. Ale naprawdę kandydaci na naszych listach, proszę zobaczyć, jak działają, jak pracują, jak trafiają do ludzi, a wyborcy zweryfikują, czy jesteśmy w tym autentyczni, czy nie, bo ja mogę tutaj zapewniać, bo ja taka jestem, nie używam pewnych słów, wymagam w debacie rozmów merytorycznych, nie chcę nikogo obrażać, co nie znaczy, że nie chcę nikogo, jeżeli mam słowa krytyki, bo polityka to także krytyka i im pokazywanie rzeczy, które nam się nie podobają i nawet debata polityczna może być mocna, ale żeby nie przekraczać granic. Czyli takiego komunikatu tej pani nie chcemy, nie życzymy sobie, nie będzie. Jest na listach, przeprosiła za te wpisy, za te zdjęcia, o których pani mówi, przeprosiła. Ja nie mówię o zdjęciach, tylko mówię o różnych... Za to, co było w czasie kampanii. Nie mogę rozliczać kogoś za to, co robił. Przy tym przeprosiła. Ja mam nadzieję, że do końca kampanii będzie tak, jak my zachowujemy się, czyli będzie zgodnie z zasadami Platformy i Koalicji. Pani marszałek, sprawa kolejna to jest kwestia spójności przekazu Koalicji Obywatelskiej. Jeśli kandydat mówi, chce otwarcie powiedzieć, że jestem zwolennikiem małżeństw homoseksualnych, adopcji dzieci, a także eutanazji w pewnych przypadkach, to nie jest przekaz Koalicji Obywatelskiej. To nie jest program. To jest przekaz tej jednej osoby. Program jest i w programie mamy wiele rzeczy zapisanych bardzo precyzyjnie. I to prawda, w naszym programie zapisane jest uregulowanie kwestii związków partnerskich i to jest, i o tym mówimy otwarcie. I w jaki sposób chcą państwo to uregulować? Chodzi o to, żeby osoby żyjące w związkach partnerskich miały prawa podobne do osób, które żyją razem, czyli prawo dziedziczenia, prawo do informacji medycznej, prawo do pochówku. To coś, co jest oczywistością każdego życia, jeżeli ludzie żyją przez wiele lat razem, gromadzą majątek, pracują, budują swoją przyszłość, mają w pełni prawo potem z tego korzystać. Nie może być tak, że nagle okazuje się, że nie było 20 czy 15 lat wspólnego życia i te osoby nie mają żadnego prawa. Czyli to chodzi o dziedziczenie bez podatków, tak? Czyli w ten sposób, jakby to była rodzina? Jeżeli ludzie wspólnie pracują, przecież coraz więcej par w Polsce żyje w taki sposób. Pracują przez wiele lat razem, budują zasobność swojego związku. Ja uważam, że rodzina to jednak są, może być definicja prawna, ale dla mnie rodzina to są ci ludzie, którzy się kochają, którzy mieszkają ze sobą, wychowują dzieci, pracują razem, no, tworzą wspólnotę. To jest dla mnie ta wartość. Skoro ludzie taką drogę się decydują, no powinni mieć prawa takie, jak inni. Rozumiem, pani marszałek, że pani nie uburza to, że politycy, którzy startują z list Koalicji Obywatelskiej, wyrażają tutaj swoje zdanie, bo mają do tego prawo, ale oni właśnie mogą troszkę znowu ten przekaz koalicji zaburzyć. Ja bym chciała, żeby w naszym kraju ludzie mieli prawo wyrażać swoje poglądy. Niezależnie, czy są na takiej, czy innej liście, żeby mówili to, co czują i o czym myślą. Zupełnie co innego jest, jeżeli jesteśmy w Sejmie. Ale jest kampania. Jesteśmy w Sejmie, mamy swój program i my się umawiamy na to, że razem, wspólnie ten program będziemy realizować. Nie chciałabym, żeby ludzie się samocenzurowali i nie mówili tego, co myślą, bo wtedy to by był bardzo niebezpieczny proces. Ludzie mają prawo wyrażać swoje poglądy, a wyborcy potem oceniają, to mi się podoba, czy nie. Tak. Ale też znają nasz program i wiedzą, jakie rzeczy w tym naszym programie są bardzo precyzyjnie zapisane. Ja nie mogę odpowiadać za poglądy moich kolegów, bo każdy ma prawo do własnej i dlatego cenię wolność wypowiedzi. Czyli to nie będzie tak, że później te inne poglądy mogą wpłynąć na program Koalicji Obywatelskiej po Przyjęliśmy wyborach? Program. Ustaliliśmy wspólnie program, ustaliliśmy program nie tylko Platforma Obywatelska, ale także wspólne rzeczy Nowoczesna, Zieloni, samorządowcy. To jest coś, na co się umówiliśmy, że wspólnie razem będziemy realizować. A jak będzie z 500+, ponieważ niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej w różnych wywiadach mówią, że dobrze by było wprowadzić kryterium dochodowe, ale w programie tego u was nie ma. I ja wielokrotnie i liderzy Platformy wielokrotnie mówiliśmy i mówię w każdym wystąpieniu, 500+ nie zostanie ruszone i każdy, kto mówi, że koalicja zrobi coś innego, po prostu mówi nieprawdę. Czy widziała pani z podpisu z takim, z połową rowerka i, tak, i z dzieckiem w jednym bucie? Tak, to właśnie tak ma wyglądać 500+ koalicji. No właśnie. Ale to jest wyobrażenie PiSu, jak będzie wyglądało, bo już teraz jest problem z 500+, ponieważ pieniądze nie wpływają do samorządów na czas. To jest poważny problem. O tym mówił wczoraj prezydent Trzaskowski, bo ludzie czekają na te pieniądze. Te pieniądze powinny być w terminie wypłacane i z jakichś powodów coraz później. Ale tak zwana druga strona, czyli ci, którzy powinni te pieniądze przekazywać, mówią, że one na czas były. W różnych samorządach, proszę sprawdzić, było inaczej. Rozmawiałam wczoraj z panem prezydentem Trzaskowskim i powiedział, że są z opóźnienia. Pierwsze pieniądze były przekazane do sierpnia i tutaj nie było problemów. Teraz pieniądze przyszły bardzo późno. Nie ma pieniędzy na wrzesień, październik i listopad. Samorządy muszą mieć pewność, że te pieniądze będą na czas. Więc klip klipem, ale to nie my mamy problem, bo my 500+ nie ruszamy. Widocznie, skoro jest taki klip i nie pokazano, jak wygląda to piękny czas, bo te drzwi się otwierają w tym klipie, ale tego, jaka ta Polska ma być piękna, nie pokazano. Państwo powtarzają właśnie, że nic, co jest dane, nie zostanie odebrane, ale ponieważ kiedyś rozmawiałyśmy, to było chyba kilkanaście tygodni temu, i pani powiedziała, że prawie wszystko oprócz właśnie 500+ jest do odwrócenia. To co jest do odwrócenia? Sprawy związane z podatkami, z ZUS-em, sprawy gospodarcze, sprawy prawne. Trzeba naprawić system oświaty. To wszystko, co przez Polaków zostało źle ocenione. Wszystko to, co nie jest zgodne. Ale z podatkami, z ZUS-em to znaczy co? To PiS podniósł ZUS, powodując, że wiele małych firm ma bardzo poważne problemy. My chcemy dla tych firm ZUS obniżyć do takiego, jaki był, żeby były pieniądze na wyższe prace dla pracowników, żeby były pieniądze na inwestowanie. Cały system zachęcający do rozwoju. ZUS, czy składki wzrosły w związku z wzrostem przeciętnych wynagrodzeń i minimalnych wynagrodzeń? Zostały w małych firmach zostały podniesione do 1500 zł, co dla przedsiębiorców, małych przedsiębiorców jest wielkim problemem. No wszyscy o tym rozmawiają. Ale to chyba wynika z zasady, a nie z... To jest złe rozwiązanie. Ja wiem, że PiS poszukuje pieniędzy w polskim budżecie. Ja to rozumiem, ale można pobudzać gospodarkę w inny sposób, zachęcać ludzi do tego, żeby zatrudniali pracowników na stałe, żeby dawać im większe pieniądze i żeby były pieniądze na rozwój. Nie można odgórnie decydować o tym, jak mają funkcjonować firmy i przedsiębiorstwa, bo tu się musi liczyć rachunek ekonomiczny. Ja chcę, żeby wszyscy w Polsce zarabiali więcej, bo uważam, że Polacy powinni, bo pracują ciężko. A skąd pieniądze na te 600 plus do najniższych zarobków? Z kilku miejsc. Po pierwsze, na pewno pieniądze, które są w tej chwili w budżecie, można wydatkować bardziej odpowiedzialne i są miejsca, gdzie można zrobić bardzo duże oszczędności, bo pieniądze były wydawane bardzo tak lekceważąco w stosunku do pieniędzy. W wielu instytucjach rządowych i państwowych wydawano pieniądze bez składu i bez ładu. Tutaj na pewno racjonalne wydawanie to oszczędności. Po drugie, cały czas bardzo źle. Zaraz na te 600 plus? Na te wszystkie sprawy, o których mówiliśmy, które mamy w programie, potrzeba około w tej chwili 70 miliardów złotych. I te wszystkie pieniądze można znaleźć. 70 miliardów, ale... Jeszcze chciałam następna sprawa. Dodatkowo na państwa, na te państwa, że tak powiem, na benefity? Na te nasze zobowiązania. Ale też z 500 plus, czy dodatkowe? Na to, co my... To 500 plus jest w budżecie, to są rzeczy zapisane. Jeżeli my przedstawiamy propozycje do naszego programu, to musimy wiedzieć, skąd na to wziąć pieniądze i gdzie te pieniądze znaleźć. Po pierwsze, racjonalne wydawanie pieniędzy. Po drugie, spółki Skarbu Państwa, które są, powinny przynosić dochody naszemu krajowi i powinny, one niestety nie są w dobrej fazie rozwoju, nie przynoszą takich zysków, jak powinny. Po trzecie, powinniśmy wykorzystywać środki unijne. Środki unijne w tej chwili są źle wykorzystywane. Można tych środków pozyskać więcej. To jest kolejny przypływ pieniędzy. A czwarta rzecz, jeżeli nasz program jest prorozwojowy i zakładamy, że będzie zwiększał się PKB, to także będą większe wpływy do budżetu z podatków, czyli będzie to koło zamachowe gospodarki dobrze działało. A ta stawka podatkowa na poziomie 17, która wchodzi w dzisiaj, pozostanie czy nie? Na razie te podatki funkcjonują. My mówimy o tym, że należy zmniejszyć VAT i mówimy o tym, że należy zmniejszyć CIT i podatek dla przedsiębiorców, którzy inwestują w swoje firmy, żeby te pieniądze, które inwestują w firmy, nie były odciążone podatkiem, a ci przedsiębiorcy, których rozwój firm jest szybszy niż rozwój w polskiej gospodarki, mieli zwolnienia podatkowe. Tak, ale ja mówię o tym PIT-cie 17-procentowym dla płatników. Ten podatek jest w tej chwili trochę zmniejszony, bo płaciliśmy więcej. No tak, bo no właśnie do 17 to wchodzi. Ale rozumiem, że pani się pyta, co mówiłam. Mówię o tych rozwiązaniach systemowych, które były. I PIT-y mają być do samorządów, tak? Część pieniędzy z PIT-u powinny iść do samorządu, dlatego że samorządy mają ogromne... Część czy wszystkie? Bo część to teraz idzie. Ale mówimy o podatku PIT, ale tak. Jest już... Tak, podatek PIT i CIT do samorządów, dlatego że samorządy mają bardzo dużo zadań do wykonania i za tymi zadaniami, które państwo im przekazuje, muszą być takie, że pieniądze. Nie może być tak, że państwo daje kolejne zadania dla samorządu, a za to nie ma pieniędzy. Jak pani odebrała list byłych prezydentów w sprawie wyborów do Senatu z prośbą o wycofanie się tych kandydatów opozycji demokratycznej, jak napisali byli prezydenci, którzy nie są wspólnymi kandydatami trzech ugrupowań? Koalicja Obywatelska od początku chcieliśmy iść szerokim blokiem i do wyborów, do Sejmu i do Senatu. Chcieliśmy, żeby opozycja się połączyła i do Sejmu nie udało nam się to w 100%, bo z nami jest tylko Nowoczesna, Zieloni, samorządowcy. Natomiast, no tak, ale to już się stało. Ja ale do Senatu właściwie tylko w kilku miejscach nie udało się opozycji wyznaczyć tylko jednego, wytypować tylko jednego kandydata. I ja uważam, że lepiej by było, gdybyśmy mieli po jednym kandydacie opozycyjnym. Daje to większe szanse na zdobycie przez niego mandatu. Stąd rozumiem apel byłych prezydentów, bo waga tych wyborów jest bardzo duża i dobrze, żebyśmy rywalizowali ze sobą nie jako opozycja, ale z naszym głównym konkurentem politycznym. Dziękuję bardzo. Małgorzata Kidawa-Błońska, wicemarszałek Sejmu, kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera. Beata Michniewicz, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, takie z 80%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Teraz im więcej produktów w promocji kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 80% taniej. Tak, nawet 80% taniej. Włączamy niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Dlaczego hemoroidy bolą? Przyczyną bólu są zakrzepy. Sięgnij po Proctohemolan. Krem Proctohemolan szybko przynosi ulgę. Nawet po kilku minutach od zastosowania. Działa też przeciwzakrzepowo, dzięki czemu zabezpiecza przed nawrotem dolegliwości. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 8:30. Skrót wiadomości, Artur Ewartowski. To postać nietuzinkowa. Pamiętam go jako silnego i bojowniczego mężczyznę, ale w Sejmie ze względu na doświadczenie życiowe był osobą spokojną. Tak zmarłego wczoraj w wieku 78 lat Kornela Morawieckiego wspominała w salonie politycznym Trójki kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska. Jest na listach, przeprosiła za to, co było w czasie kampanii. Mam nadzieję, że do końca będzie już zgodnie z zasadami koalicji. Tak z kolei mówiła o zachowaniu jednej z kandydatek ugrupowania w wyborach, która między innymi publicznie naśmiewała się z katastrofy smoleńskiej. Pytana o reklamę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości stwierdziła, że koalicja w przypadku wygranej nie ruszy programu 500+. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 9 osób podejrzewanych o zmowy przetargowe. Mieli doprowadzać do niekorzystnego rozporządzenia finansami kilku gmin w Polsce. Te doniesienia potwierdził Temistokles Brodowski z CBA. Zorganizowana grupa przestępcza składająca się z szefów kilku firm oferowała gminom uzyskiwanie pomocy unijnej w zamian za wygranie przetargu, powiedział Brodowski. W ten sposób niektóre gminy straciły 3 miliony złotych. Z aresztu śledczego w Rosji wyszedł naukowiec Wiktor Kudryawcew. 75-latek jest oskarżany o zdradę stanu. Do jego uwolnienia nawoływali obrońcy praw człowieka, a także Europejski Trybunał Praw Człowieka. Kudryawcew cierpi na cukrzycę, raka płuc, a w areszcie miał zawał serca. Wcześniej był pracownikiem Centralnego Instytutu Naukowo-Badawczego Budowy Maszyn. Władze oskarżyły go jednak o przekazywanie na to informacji o naddźwiękach technologii wykorzystywanej przez Rosjan w najnowocześniejszych pociskach bojowych. To był serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Już nie 18, a 17% wyniesie podatek dochodowy dla osób fizycznych. Dziś wchodzi w życie nowe prawo. Dzięki obniżce PIT osoba otrzymująca pensję minimalną, czyli w tym roku 2250 zł brutto, zyska rocznie 472 zł, wylicza minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Obniżka z 18 do 17% jest mniej więcej 6% relatywnie, ale proszę również pamiętać, że przy zmianie tej ustawy również zwiększamy koszty uzyskania przychodu, więc tak naprawdę te efekty dla każdego Polaka są jeszcze wyższe. Ze zmian ma skorzystać około 25 milionów podatników, a do tego tematu za godzinę wrócą Wiktor Legowicz i Adam Grzeszak w Informatorze Ekonomicznym. Prawie 500 000 Niemców idzie na wojnę z Volkswagenem. Za nami pierwsza rozprawa w procesie, w którym pozew zbiorowy złożyło ponad 440 tysięcy Niemców. Chodzi o odszkodowania za sprzedaż aut, które były zaprojektowane tak, by oszukać testy emisji spalin. Ugoda w Stanach Zjednoczonych kosztowała ten koncern 25 miliardów dolarów. Dwudniowe posiedzenie rozpoczyna Rada Polityki Pieniężnej. Jutro podejmie decyzję o wysokości stóp procentowych w Polsce. To ważna informacja dla kredytobiorców, bo od tego zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotym. Zdaniem głównej ekonomistki Banku Pocztowego Moniki Kurtek na zmianę stóp w tym roku nie ma szans. W ostatnich miesiącach pojawił się wniosek zarówno o obniżkę stóp procentowych, jak i o podwyżkę stóp procentowych i żaden z tych wniosków nie został przyjęty. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi teraz 1,5%. Ponad miliard złotych. Tyle wynosi łączny dług Polaków do 24 roku życia. W ciągu ostatnich 3 lat wzrósł on o ponad połowę. Wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Najgorzej z długami radzą sobie młodzi mieszkańcy Dolnośląskiego, Lubuskiego i Zachodniopomorskiego. Rekordzista 23-latek ma na minusie niemal 3,5 miliona złotych. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent nowego Renault Master z silnikiem o mocy 180 koni mechanicznych. Dziś zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu na północy o umiarkowanym natężeniu. Tylko na południowym wschodzie zachmurzenie będzie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 12-14 stopni na północy, 15-18 w centrum, na zachodzie i na podcalu 19, a na południu 21 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? Te rabaty to jakie powinny być? No mega, tak jest 80%. Dobrze, Barbara, dobrze. Aha. Mega rabaty w Media Expert. Teraz im więcej produktów w promocji kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 80% taniej. Telewizory Smart, ekspresy, zmywarki, lodówki i pralki w super promocji. Niskie ceny, Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to nasi siatkarze zaczęli kolejny mecz. 4-2 prowadzimy z Tunezją w pierwszym secie, ale to dopiero począteczek, o już do 3. A teraz piosenka dnia. Milion to tytuł tego nagrania. Teraz przedstawię wykonawcę Mulk. Tak bym przeczytał, choć jest pisane przez U otwarte, ale z kreseczką nad tym U. A tak to wygląda. Nasza piosenka dnia. 227 trójek. Jadę sobie do pracy, a jak pan redaktor wie, zawsze jadę i rozmawiam przez zestaw słuchawkowy. Mijam trzech rowerzystów i co robią? I piszą SMS-y na komórce. Pierwszy za jakieś tam 2 km, drugi za jakieś 5 km, trzeci. Nie będę ukrywał, że przy trzecim otworzyłem szybkę i no nie możecie zacytować na antenie, co powiedziałem z tym telefonem, jak się to mu zrobię, jak zatrzymam. Chyba schował. Nie będziemy cytować tego, co pan powiedział, ale chyba się domyślam, może oni do siebie wysyłali te SMS. Może. Jeśli chodzi o mecz siatkarzy, to już mi się dostało, żebym nie podawał wyniku, bo niektórzy nagrywają, więc nie będę mówił, że jest 9-6. Czy 10 może nawet. Na skraju nocy pochylony, ślepe źrenice karmię ciszą. Księżyce latarni odwróconych w zwierciadle Wisły się kołyszą. Spojrzeniem wbitym w pustki mgliste w czarnym daleku szukam ciebie. Nie sięga myśl, a wiatr ze świstem dmie w balustrady zimny grzebień. Jest noc, noc jest noc przeraźliwa. Na Mariensztacie kurant dzwoni. Stępniącą krwią mi w serce spływa wspomnienie twojej chłodnej dłoni. Nie musisz wcale mnie pokochać, w ogóle cóż jest miłość warta. Chcesz to przyjść ze mną, nocą szlochać na most o balustradę wsparta. Popatrzysz, kiedy dzień powróci, w oczy po prostu rozżalone. I wtedy razem ze mną rzucisz przekleństwo nocy rozgryzionej. Kazik i kwartet Proforma. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Kontynuujemy zatem taki spokojny klimat. Ich debiutancką płytę Unloved z 2017 roku doceniono dwoma Fryderykami. Teraz polsko-norweski kwartet saksofonisty Macieja Obary szykuje się właśnie do wydania jej następcy. Album Three Crowns ukaże się 25 października. Podobnie jak Unloved, również nakładem wytwórni ECM. Poza 6 premierowymi utworami znajdą się na płycie interpretacje dwóch kompozycji Henryka Mikołaja Góreckiego, 3 utwory w dawnym stylu oraz małe rekwiem dla pewnej Polki. Koncertowa premiera płyty odbędzie się 26 listopada w katowickim Nosprze. Unloved, z nagrodzonej płyty Unloved. Maciej Obara kwartet. Zdaje się, że informacja jeszcze nie została przez organizatorów oficjalnie podana, ale nie może nam to przeszkodzić w poinformowaniu Państwa, że potwierdzony jest już polski koncert Patrycji Barber. Amerykańska pianistka i wokalistka wróci do Wrocławia 28 stycznia przyszłego roku, by wystąpić w tamtejszym Imparcie. Dama chicagowskiego jazzu nieczęsto nagrywa w ostatnim czasie, ale w tym roku ukazała się jej nowa płyta Higher. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Girl, now we could only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Trudno, oczywiście nie trudno rozpoznać utwór Light My Fire. No a teraz informacja, która zelektryzowała fanów mocniejszego grania wczoraj. Krótko, ale treściwie. Zapowiada się europejska trasa koncertowa zespołu System of a Down w czerwcu przyszłego roku, ale dla nas najważniejsze jest to, że ostatni z 7 przystanków zaplanowano w Polsce. 30 czerwca pochodzenia ormiańskiego kwartet zatrzyma się w krakowskiej Tauron Arenie. Bilety w cenie od 140 zł trafią do sprzedaży w piątek rano. Pewną liczbę wcześniej dostępnych wejściówek Serge Tankian i spółka przewidzieli dla posiadaczy konta w odpowiednim banku. To już taka tradycja. Podobno będzie Golden Circle. Tak mówią poinformowani dobrze. Bilety najdroższe około 500 zł. Ale to informacje niepotwierdzone. Będzie to czwarta wizyta System of a Down nad Wisłą. Wcześniej jako gwiazdy wieczoru występowali w Łodzi. Tu akurat Wisły nie ma, ale nie szkodzi. To 2013 rok i w Krakowie w 2017. W 1998 roku zostali gromko wygwizdani przez fanów Slayera, próbując rozgrzać ich w katowickim Spotku. Ale od tego czasu sporo się zmieniło. System of a Down 30 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie w przyszłym roku. Look at you. System of a Down. I kiedy pan przypomni? 30 czerwca w Krakowie. Bardzo dziękujemy. 2273, czasem przychodzi SMS. Otrzymałeś SMS-a głosowego o treści witam. Mulk to pokaż łupsku znaczy kochanie. Pozdrawiam. A, i wiemy więcej. To jeszcze w nawiązaniu do naszej dzisiejszej piosenki dnia. To tyle w audycji porannej. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas i zapraszam oczywiście na jutro. Roma Leszczyńska, Michał Jakubik, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy za 8 minut 9. Po 9. Dzień dobry powie Państwu Piotr Baron. A na do usłyszenia jeszcze Republika. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne?